जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा खाना दे, हमें तो अपने सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी।